wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest środa, 22 sierpnia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynam od serwisu. Anna Zaleśna-Sowera. KRS przyspiesza. Po wysłuchaniu kandydatów do Sądu Najwyższego już jutro będzie rekomendować ich prezydentowi. Określenia polskie obozy znów w zagranicznych mediach pojawiły się w niemieckiej prasie i amerykańskiej telewizji. Policjanci w rękach policjantów. Kilku funkcjonariuszy z drogówki z ŻOR podejrzewanych o łapówkarstwo. Jutro, a nie jak planowano, pierwotnie 18 września, Krajowa Rada Sądownictwa rozpocznie proces przedstawiania prezydentowi wniosków o powołanie na sędziów Sądu Najwyższego. W czwartek i piątek zaopiniuje kandydatury na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej Sądu Najwyższego. Szef KRS-u Leszek Mazur mówi, że choć izba dyscyplinarna formalnie istnieje od kwietnia, to faktycznie pozostaje nieobsadzona. W sytuacji, kiedy jej nie ma, to ten pion jest w pewnym sensie sparaliżowany, tłumaczy Mazur. Tam mają trafiać odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. Tych uchwał na każdym posiedzeniu jest wydawanych kilkadziesiąt. Niemożność przekazania czy rozpoznania ich przez Izbę Dyscyplinarną powoduje, że one się nie uprawomacniają. W konsekwencji te konkursy nie są zakończone, więc obsady w sądach nie mogą być uzupełnione. Na 44 stanowiska w Sądzie Najwyższym zgłosiło się blisko 200 chętnych. 28 osób nie stawiło się na wysłuchaniu przed zespołami Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród nich obecny wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego i kandydat do Izby Dyscyplinarnej Mariusz Muszyński. Przewodniczący KRS-u poinformował, że aplikację Muszyńskiego złożył kierowca z Ministerstwa Sprawiedliwości. Berliński dziennik Tageszeitung nazwał polskim obozem trawniki, pisząc o wydaleniu z USA do Niemiec 95-letniego Jakiwa Palija, strażnika w byłym niemieckim nazistowskim obozie pracy SS. Ostro zaprotestował ambasador RP w Niemczech. Wczoraj sformułowanie polski obóz śmierci pojawiło się też w kontekście wydalenia Palija z USA w amerykańskiej telewizji Fox News. Po interwencji ambasadora Polski w USA telewizja sprostowała to określenie. A przed 5 laty podobne określenie pojawiło się też w niemieckiej telewizji ZDF. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że wyrok sądu w Krakowie uznający, że ZDF musi w określony sposób przeprosić za użycie zwrotu polskie obozy zagłady, nie może być egzekwowany w RFN. Postanowienia polskiego sądu nie mogą być stosowane w Niemczech, bo byłoby to oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów, wytłumaczył Trybunał. Jestem zbulwersowany decyzją, tak mówi były więzień Auschwitz-Birkenau Karol Tendera, który domagał się przeprosin i sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. To jest paranoja. Jestem sfrustrowany, zbulwersowany nawet. Usiłują fałszować polską historię. Gest, który niszczy, psuje dobre stosunki między naszymi krajami. Będziemy dalej walczyć o słuszność sprawy i o prawdę historyczną. Niemiecki Trybunał zaznaczył w wyroku, że strona polska oczekuje nieproporcjonalnej kary, biorąc pod uwagę, że telewizja ZDF przeprosiła oraz skorygowała tekst. 6 policjantów drogówki z ŻOR zatrzymanych. Śledczy podejrzewają funkcjonariuszy o przyjmowanie łapówek. Łukasz Kałuża. Gliwicka prokuratura poinformowała, że policjanci usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Często nie podejmowali jakichkolwiek czynności w związku z ujawnieniem wykroczeń drogowych. Zdarzało się też, że wystawiali wobec kierowców mandaty karne za fikcyjnie popełnione wykroczenia. Policjanci łamali w ten sposób prawo, kontrolując samochody na drodze krajowej nr 81 i na drogach dojazdowych do autostrady A1. Śledczy apelują do osób, które mogą mieć istotne informacje w tej sprawie, o zgłaszanie się do gliwickiej prokuratury. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjantom grozi od roku do 10 lat więzienia. Może być starsza nawet od tej w Biskupinie. Na zarysy osady, która mogła powstać między 8 a 6 wiekiem przed naszą erą, natknięto się w miejscowości Jatwiś Duża koło Suchowoli na Podlasiu. Odkrycie zaskoczyło samych naukowców. Najbardziej sensacyjnie w tym wszystkim jest to, że do tej pory w przestrzeni Podlasia wszystkie takie struktury obronne z automatów wiązały się z okresem wczesnego średniowiecza. Adam Wawrusiewicz z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Natomiast w tych obiektach zdziwiła nas jedna rzecz. One są położone w dolinach rzecznych. Te obiekty musiały funkcjonować tutaj w momencie, kiedy były zupełnie inne warunki. Musiał być niższy poziom wody. A taki niższy poziom wody był właśnie pod koniec epoki brązu, czyli w czasie, kiedy powstawał również Biskupin. Mimo, że mamy tutaj późną epokę brązu, cały czas do prac codziennych wykorzystywany był krzemień. Piotr Kasprzek z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tutaj mamy na przykład fragment krzemienia, po którym widać, że tutaj ma coś, co mogło być wykorzystywane jako kramę tnąca, do cięcia na przykład mięsa. Osada jest dokładnie okrągła, o średnicy przynajmniej 80 metrów. Aleksander Piasecki z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Powierzchnia natomiast Majdanu, czyli tej centralnej części przeznaczonej na osadnictwo, to około 10-12 arów. Na pewno mogła służyć do obrony, gdyż miała całą infrastrukturę, czyli fosy i wały, czyli te zwyczajowe umocnienia, które utrudniają dostęp do części centralnej. Z archeologami rozmawiał Wojciech Szubzda. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A zwiedzało się osadę w Biskupinie, zwiedzało się w dzieciństwie. Zdaje się, w Kujawsko-Pomorskim to niemal obowiązkowy program pewnych wstępnych pierwszych klas podstawowych. O pogodzie trzy słowa teraz. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 stopni, tyle na północnym wschodzie. 26 w centrum kraju, najcieplej 29 na Śląsku Dolnym i Opolskim, a także na ziemi lubuskiej. Wiatr dzisiaj na ogół słaby, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral. I łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja, wcześniej nazywane pitrosporu, łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego, wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. McNeil Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral. I łupież z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. niemiecka telewizja CDF nie musi przepraszać za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Jest wyrok sądu. Tłumaczy nam się, że to jest skrót myślowy, polskie obozy koncentracyjne, ale oczywiście wiedzą, że to są niemieckie. No to mówimy, to mówcie, niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce. Zapraszamy do Trójki. Trójka zaprasza do Nicei. Ernest Zozuń na tropie. Znani ludzie? Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Tina Turner? Nie wiem, chyba nie ma jej. Nie, nie. Ktoś sławny? Musi pan pójść na górę i skręcić za kościołem. Tam może. To mała miejscowość. To wszyscy mieszkańcy są znani. Wszyscy się znają wzajemnie. Ernest szuka gwiazd w Nicei, a Iza Woźniak nad morzem specyficznego gatunku fauny. W przyrodzie mamy konika morskiego, mamy słonia i lwa, natomiast wilk morski występuje na statku i jest zwierzyną dwunożną, jeśli możemy to tak określić. Wielki koncert, radiowy koncert w Gdyni. Już za 4 dni odliczamy powolutku. Jeszcze o tym dzisiaj powiemy. Zerkniemy też w telefony komórkowe, niemal jak w szklaną kulę. Zebraliśmy się na wielkim posiedzeniu i widzieliśmy twoją przyszłość. Odpisz koniecznie, bo wydarzy się na przykład coś złego. Tych SMS-ów to nie było tak, że były jeden, dwa. Czasami potrafiło przychodzić dziennie po kilka. Państwu też się zdarzyło otrzymać taką wiadomość? Proszę dać znać, choćby SMS-em. Kwadrans przed siódmą, reportaż, a w nim o 30. rocznicy powstania Teatru Klinika Lalek. Słoń wielki jak słoń, żyrafa wielka jak żyrafa. Takie wielkie lalki były od początku już. Taki nasz patent, lalka jako plecak. Można się ukryć i nieźle spocić w trakcie spektaklu i wychodzi się zdrowym, jak się wchodzi chorym. Tyle i dużo więcej, wszystko przed 19. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. A zaczynamy od piosenki dnia, to Suede, Life is Golden. Your pillow. Wait i trójkowa piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Niemiecka telewizja CDF nie musi przepraszać byłego więźnia obozu Auschwitz za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Taką decyzję wydał niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Sprawa ciągnie się od kilku lat. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sąd uzasadnił wyrok w tej sprawie? No, wszystko zaczęło się już w 2013 roku, po tym jak telewizja użyła sformułowania polskie obozy zagłady. Karol Tendera, były więzień Auschwitz, zaczął domagać się w sądzie przeprosin od stacji. Sprawę wygrał, wyrok nakazujący publikację przeprosin najpierw wydał polski sąd, a potem dwukrotnie potwierdzono ten werdykt w Niemczech. Teraz niemiecki Trybunał Federalny uznał, że telewizja nie musi stosować się do tych wyroków, a Karol Tendera nie kryje zaskoczenia. To jest paranoja. Jestem sfrustrowany, zbulwersowany nawet. Usiłują fałszować polską historię. Gest, który niszczy, psuje dobre stosunki między naszymi krajami. Będziemy dalej walczyć, o słuszność sprawy i o prawdę historyczną. Po pierwszych wyrokach telewizja co prawda zamieściła krótkie sprostowanie, ale umieściła je w specjalnej zakładce na swojej stronie internetowej. Karol Tendera uznał, że to za mało. Andrzej Przyłębski, ambasador Polski w Berlinie, zapowiada interwencję w tej sprawie. To bardzo osobliwy werdykt. To jest widocznie taki dość osobliwy sąd. Czy to ma bezpośredni związek z opinią publiczną? Takiej konkluzji bym jeszcze nie ryzykował. Mi się wydaje, że Niemcy w pewnym sensie odrobiły lekcje z historii i na pewno większość społeczeństwa wie, jak wyglądała II wojna światowa, czyje były obozy. Ale to jest niepokojące i w tej sprawie też będziemy próbowali jakoś interweniować. Broni składać nie zamierza też mecenas Lech Obara, reprezentujący interesy pokrzywdzonego. Jestem szokowany. Uważam, że jest to jakiś koniec ery, ponieważ niewykonanie wyroku któregoś sądu w poszczególnych państwach mogło nastąpić tylko w wyjątkowych, super wyjątkowych sytuacjach klauzuli bezpieczeństwa publicznego. Ale ustosunkujemy się, będziemy szukać jeszcze dróg odwoławczych. Tymczasem inkryminowane określenie pojawiło się w kolejnych mediach. Tym razem użyła go amerykańska telewizja Fox, ale po interwencji polskiej ambasady naprawiła swój błąd. Na takie zdarzenia trzeba reagować natychmiast, mówi poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Tu widać, że powiedzmy sobie paskowy w Fox News się zapędził i posłużył się nieprawdziwym sformułowaniem. I ambasada polska w Stanach Zjednoczonych, tak jak i w poprzednich latach ambasady, zainterweniowała. Oczywiście została dokonana zmiana z przeprosinami i tak to powinno wyglądać. Te reakcje powinny być błyskawiczne, żeby te fałszywe wiadomości się nie rozchodziły. I to jest taka najwłaściwsza droga do walki z tym negatywnym zjawiskiem. Ale same prośby to za mało. Potrzebna jest duża kampania informacyjna, podkreśla Marek Miśko, pomysłodawca akcji hashtag Respect Us. Tu nie chodzi tylko o media niemieckie albo amerykańskie. W Brazylii i w Argentynie dziennikarze potrafią opowiadać takie androny. I kiedy się to nagłaśnia, to zaraz w Polsce pojawiają się głosy: o, dajcie spokój, trzeba edukować. To teraz, po tylu latach zaniedbań, my mamy zastępować system edukacji brazylijskiej czy argentyńskiej? Jak to zrobić? Ogromne nakłady finansowe, wielomiliardowe. I to natychmiast. Z kolei według ambasadora Andrzeja Przyłębskiego trzeba przede wszystkim wyciągać konsekwencje wobec nierzetelnych dziennikarzy. Może właśnie jakieś kary dla dziennikarzy. Tak jak są kary dla piłkarzy za jakieś przekroczenia w ramach, prawda, ich zawodu, tak tutaj może coś takiego, bo w innym przypadku to będziemy ciągle przepraszani, wielką czcionką będą drukowane obraźliwe teksty wobec nas, a chwilę małą czcionką gdzieś na ostatniej stronie albo w zakładce, tak jak w wypadku pana Tendery, pojawi się przeproszenie, na które powołał się ten sąd, ale to nie było zgodne z sentencją wyroku polskiego sądu podtrzymaną przez dwa sądy niemieckie. Mecenas Lech Obara tymczasem zapowiada, że zgodnie z procedurami sprawa trafi znowu do polskiego wymiaru sprawiedliwości, tym razem do Sądu Najwyższego. Wszystkie te szczegóły, informacje i opinie z każdej strony zebrał Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. 17 minut po 16, telefon na Myśliwiecką 227 trójek. Mam pytanie do słuchaczy. Jeśli kolejka do punktów poboru opłat przy autostradzie wynosi 5 km, to ile czasu minie, zanim wjadę na autostradę? I coś czuję, że to jest taka podchwytliwa zagadka. Muszę się Państwu przyznać, że ja byłem ostatnio w podobnej sytuacji na autostradzie A1, jadąc z północy w stronę Łodzi. I rzeczywiście było około 5000 metrów, taki był korek. Ale dobra informacja dla słuchacza, okazuje się, że czasami w tych korkach w środku to jednak jest odrobina ruchu, te samochody przyspieszają, więc być może nie będzie stał pan tak długo. Ale jeśli państwo mają jakieś szacunki w tej sprawie, proszę dzwonić 227 trójek. mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preacher come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. To Paul Simon w programie Trzecim Polskiego Radia 16.20. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Państwo słuchają od rana i Państwo doskonale wiedzą Nicea. Ernest Zozuń tam jest właśnie dzisiaj. Dzień dobry, Erneście. Podsłuchiwałem rano. Woda, temperatura wody o poranku całkiem przyjemna. Jak to właściwie w tej chwili wygląda? Udało się troszeczkę tą temperaturę podgrzać? Przepraszam, tak się troszkę zapatrzyłem na wody Lazur. Tak, oczywiście, że tak. Słonko podgrzewa tę wodę. Zresztą to jest bardzo ciepłe. Może trochę zaskakująco jest, gdy człowiek zanurza nogi, przyzwyczajony do zimnego Bałtyku, a tu nagle wcale nie tak niska temperatura. No właśnie. Zresztą pogoda dla Nicei, Cannes i Monaco na dzisiaj jest taka. Zaniosło się na deszcz, ale zaraz się odniosło. Czyli słonecznie, słońce opalające na brąz, wiatr słaby o charakterze bryzy morskiej, południowy, znaczy ciepły, ciśnienie 1023 hektopaskale. Żyć nie umierać, proszę pana. Ty dzisiaj spacerujesz trochę po Nicei, słuchacz w tej sprawie zadzwonił, posłuchajmy. Chciałem powiedzieć w związku z dzisiejszą wizytą Trójki w Nicei, że w Nicei jedną z głównych ulic jest bulwar Lecha Wałęsy, schodzący do morza. Nie wiem, czy na ten temat była już mowa. Zdarzyło się panu podróżować po tym burwalu? Jakiś spacelek? Przyznam szczerze, nie trafiłem, ale rozejrzę się uważniej. To czasem jest tajemnica, polega na tym, że trzeba wiedzieć, że należy poszukać i wtedy się znajduje. Ja nie wiedziałem, że należy poszukać, więc nie znalazłem. Znalazłem za to szereg innych rzeczy i na przykład pierwszego dnia, bo przyjechałem tu 15 sierpnia, miało miejsce święto. Święto w niebo wstąpienia Matki Boskiej. Jest to szczególne święto. Święto w Nicei, zagonionej pracą nad dbaniem o potrzeby turystów i przygotowywaniem im rozrywek, wówczas mieszkańcy Nicei zajmują się tym świętem i tak to wygląda. Święto w niebo wstąpienia Matki Boskiej jest dla Nicei dniem szczególnym. Choć może miasto nie zatrzymuje się i nie świętuje hucznie, no ale w porcie. Dobry Borcie odbywają się główne uroczystości. Zaskakują one licznych turystów. Nie oczekiwali oni takich wydarzeń. To na pół religijne, a na pół ludowe święto, tłumaczy mi Jean-Louis Galialo, asystent mera miasta. Ludzie w Nicei bardzo dbają o tradycje. No to o tradycji opowiedzmy. Z portowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej wychodzi procesja. Ludzie niosą figurę Matki Bożej, przechodzą wokół portu, a później wstawiana jest ona na łódź. Matka Boża podąża do morza, do ludzi morza. Niesie błogosławieństwo marynarzom i rybakom. Ma chronić ich statki i łodzie. W uroczystościach bierze udział mer miasta i wszyscy oficjele. Zatem święto jest ważne. Ta tradycja utrzymuje się od wieków. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Tylko po wiekach zmienili się ci, którzy błogosławieństwo przyjmują, bo dziś w porcie nie ma już łodzi rybackich i statków handlowych. Organizujemy morskie wycieczki do Saint-Tropez, do Monaco i do Cannes, także na pobliskie wyspy. Nasza łódź zabiera około setki osób. Można z nami pływać codziennie, prócz poniedziałków. Mamy dobre wzięcie. Wynajmem łodzi na wycieczki zajmują się następcy niegdysiejszych rybaków, a w miejscu, gdzie kiedyś cumowały statki handlowe, dziś stoją luksusowe jachty. Jestem z Anglii, przypłynęliśmy na odpoczynek. Płyniemy wzdłuż całej Riwiery. Dziś jesteśmy w Nicei, jak widać. Bardzo luksusowe jachty. To właśnie, luksusowe bardzo jachty to są niechętnie państwo zaprasza na pokład, no bo nie chcę za bardzo afiszować się z tym luksusem przed dziennikarzami, co jest... No zrozumiałe. Tak, tak. Wiem, że też poszukiwałeś gwiazd o tym, kogo udało się znaleźć, gdzie udało się dotrzeć, do jakiego domku i czyje siedziby były poszukiwane przez Ernesta. O tym dowiedzą się państwo za mniej więcej godzinę. W Nicei jest Ernest Zozoń. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za 60 minut. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei.

dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knawa Arka Noego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. Maja Kleszcz i Odyseja. Być może niektórym z Państwa podróżowanie po polskich drogach no może się kojarzyć z taką Odyseją, acz właściwie miało nie być słowa autostrada. Według mnie wiatol, tak jak mój przedmówca mówił, nie jest rozwiązaniem. Spójrzmy na takie proste czynności i porównajmy autostrady zachodnie do naszych. Przede wszystkim jak na zachodzie podjeżdżam do punktu poboru opłat, to bilety mam już wydrukowane. Bilet pobiera mi, bramka się dźwiga. Po drugie, jak już płacę kartą kredytową, to autoryzacja lub preautoryzacja karty trwa dosłownie milisekundy. A u nas, że traktujemy każdego jak złodzieja, najpierw system poboru opłat musi się skontaktować z bankiem, który wydaje te karty. Także wydaje mi się, że temu się ktoś powinien przyjrzeć. I tutaj zyskując sekundy, czy tam kilkadziesiąt sekund na jednym aucie, dochodzimy do dziesiątek minut na setkach czy tysiącach aut. Pomysły racjonalizatorskie. Gdyby Państwo mieli jakieś w sprawie podróżowania po autostradach w naszym kraju, bardzo proszę, 227 trójek, już 16:39. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. No sporo o tym mówimy w ostatnich dniach i jeszcze więcej mówić będziemy przede wszystkim w weekend, bo to w najbliższą niedzielę. Przenosimy się, proszę Państwa, do Gdyni, tam już w tę niedzielę lato z Radiem Festiwal 2018, czyli jak mówimy, największa taka niebiletowana impreza w Polsce. Państwo wiedzą doskonale, ale przypomnijmy, że na skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Organek, Krzysztof Zalewski czy Brodka. Od piątku na Darze Pomorza także nasze festiwalowe studio radiowe, czyli audycje na żywo, m.in. Lista Przebojów, Radiowy Dom Kultury i piątkowe Zapraszamy do Trójki. W imieniu Krystiana Hankę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Przenieśmy się zatem do Gdyni. Na miejscu jest już od kilku dni Izabela Woźniak. Dzień dobry, Izo. Dzień dobry. Tam cały czas sporo się dzieje. Wczoraj opowiadałaś o tym. Państwo też mogli to zobaczyć na naszych facebookowych stronach, że scena się cały czas buduje. Pewnie właściwie w oczach rośnie, wznosi się. Jest rzeczywiście imponująca, jest bardzo duża. Państwo to oglądają. Izabela tak, też o tym opowiadała. To prawda. Posłuchajmy, bo słuchacze się tym oczywiście interesują i dzwonią w sprawie tego, co tam się będzie w ten weekend działo. Ja dzwonię, żeby się doinformować, jeżeli chodzi o lato z Radiem w Gdyni, czy w Gdyni będzie to również w sobotę? No pewnie, że będzie się działo sporo, Izo, prawda? Oczywiście, że będzie się działo. Przecież mamy swoje studio przy Darze Pomorza. Chociażby, właśnie. Chociażby, więc zapraszamy Państwa. Tam będzie wiele atrakcji. Proszę przyjść, proszę sprawdzić. To ja na przykład podpowiem Państwu, wystarczy wejść na stronę polskieradio.pl, odrobinę tą stronę przewinąć. Ja właśnie to robię na dół i tam jest taki specjalny, wielki, kolorowy baner. Zobacz serwis. Wystarczy kliknąć i wszystkie informacje na stronie polskieradio.pl. Między innymi niesamowita impreza. DJ Michał Margański, DJ Hirek Wronę, DJ Berti, DJ Harper. To już w sobotę, takie before party troszeczkę. No będzie się działo sporo. Ty przyglądasz się jak i czym żyje Gdynia. No właśnie, i kogo tam poszukiwałaś dzisiaj? No dzisiaj poszukiwałam wilków morskich. Mhm, udało się jakiegoś znaleźć? No oczywiście, że udało się znaleźć. Powiem tak, Stoję sobie w takim miejscu, chyba bardzo charakterystycznym dla Gdyni, to jest nabrzeże francuskie, w porcie gdyńskim, przy wejściu do portu. Po lewej mam doki, naprzeciwko mnie Stocznia Marynarki Wojennej, po prawej Reda, za mną Muzeum Emigracji. To jest miejsce reprezentacyjne. W przeszłości, kiedy mieliśmy do czynienia z żeglugą liniową, to właśnie stąd statki polskich linii oceanicznych, między innymi słynne Batory, odpływały do portów Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dziś sumują to jeszcze statki pasażerskie i wycieczkowce. Teraz akurat nie ma żadnego, ale jeszcze kilkanaście minut temu płynął ten kontenerowiec i mały wycieczkowiec. A, to ten na zdjęciu. Ten na zdjęciu, ten dokładnie, który Państwo mogą sobie na naszej stronie facebookowej obejrzeć. Teraz jest tu sporo turystów, którzy przychodzą fotografować port, no bo jak przepływa jakiś statek, no to fajnie sobie zdjęcie zrobić. Zresztą widok na port jest szczególny, no więc czemu nie? No i skoro mowa o statkach, to oczywiście mowa też o wilkach morskich, skoro o to pytałeś. Przede wszystkim, Patrycji, już chciałam Cię zapytać, czy Ty wiesz, skąd wzięło się określenie wilk morski? Nie, ale bardzo mi się podoba. Jest takie groźne. Kojarzy mi się trochę z jakimś przewodnikiem stada może? No, możesz mieć trochę racji, ale nieco więcej na ten temat powie nam dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski. W przyrodzie mamy konika morskiego, mamy słonia i lwa, natomiast wilk morski występuje na statku i jest zwierzyną dwunożną. Wilk zawsze nam się kojarzy z przywódcą stada, zwierzęciem, które decyduje o losach innych. Również kapitan na statku decyduje o losie swojej załogi. Jeśli trafi się błąd w sztuce, czy to nautycznej, czy to w ocenie pogody, statek zmaga się z żywiołem wówczas i ludzie są zagrożeni. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Można powiedzieć młody wilczek z pana. Wilkiem morskim myślę, że nie jestem. Mateusz Szymański, absolwent Akademii Morskiej. Ponieważ na statku byłem tylko przez około 7 miesięcy, można dopiero posmakować tego życia, ale żeby się go nauczyć, to trzeba spędzić tam dużo więcej czasu. Jest to taka mieszanka pracy fizycznej i umysłowej. Spotkałem się z różnymi ludźmi na burcie statku i argumentowali to na przykład tym, że mają blisko do pracy, bo zejdą tylko parę stopni schodów w dół i już są na miejscu. Ktoś im ugotuje, ktoś za nich posprząta. I żona nie gdera. No a na statku zawsze jest kapitan i tam też często marudzi, także na jedno wychodzi. Hej, żegnaj dobry porcie, kochanko, żono też. Stary diabeł może, upomniało mnie się. Inaczej odbywało się zostawanie wilkiem morskim w tym czasie, kiedy ja poszedłem do szkoły morskiej. Kapitan Henryk Śniegocki, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, od października Uniwersytetu Morskiego. A inaczej teraz. Ciężej było? Ciężej, na pewno nie było łatwo, dlatego że było kilka osób na jedno miejsce. Trzeba było się dobrze uczyć, że matematyka, fizyka, przede wszystkim język obcy, teraz podobnie. No i były to marzenia dla młodzieży, kiedyś Lwów i to wielkie morze. Wielki świat. Wielki świat, właśnie otwarcie na świat, Polska komunistyczna. To były inne czasy. Długie rejsy, długi okres zatrudnienia. Ja chyba 2 czy 3 kontrakty miałem blisko rok. Bardzo trudna praca poprzez swój charakter. Charakter związany z oderwaniem od normalnego życia lądowego, z poświęceniem się pracy na statku w gronie od kilkunastu do 28-30 czasami w przeszłości osób załogi. Też długa rozłąka z rodziną. Dzisiaj to troszkę inaczej wygląda. Kontrakty są określone czasowo 3-2 miesiące, czasami 6 tygodni. Zmieniło się. Mój syn także jest marynarzem. I pytając go, dlaczego wybrał ten zawód, to perspektywy. Dobrze płatna praca, bardzo nowoczesne statki. W tej chwili statki to są pływające laboratoria. Nie wiem, czy można nazwać to pasją. Do końca nie byłem przekonany, gdy zaczynałem studia w Akademii Morskiej, ale stało się to pasją, ponieważ naprawdę jest to interesująca sprawa, cały transport morski szeroko rozumiany. Myślę, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie, bo to naprawdę i od mechanika, od projektantów, grafików i tak dalej, jest tutaj bardzo duże pole do popisu. Wydawałoby się, się, że taki wilk morski, który pływa po wszystkich morzach i oceanach, to on to sobie dopiero pozwiedza. Mhm. No i kiedyś tak rzeczywiście było, bo praca na statkach to było takie okno na świat. No ale teraz rozładunki w portach trwają dużo krócej. Na przykład wyładunek kontenerów to czasem kilka czy kilkanaście godzin. Potem wypełnienie dokumentacji. To wszystko powoduje, że taki wilk morski na zwiedzanie czy wyjście poza port już naprawdę nie ma czasu. Czyli po prostu ciężka robota. Choć rzeczywiście dla nas, laików na pierwszy rzut oka, wydaje się taka bardzo romantyczna. Izabela Woziak, bardzo dziękujemy za te relacje i za cały czas zostaje w Gdyni. Przypominamy, to już w tę najbliższą niedzielę festiwal Lata z Radiem Skwer Kościuszki. Wszystko zacznie się, cały festiwal, o 13 w niedzielę, a my tam tak naprawdę będziemy już kilkadziesiąt godzin wcześniej. Już oni coś najpierw potną, a potem pięknie posklejają, to zawsze brzmi to atrakcyjnie, to duet Skalpel z Wrocławia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 10 minut 17 państwo dzwonią w sprawie pomysłów na to, co by tu właściwie zrobić, żeby na autostradach po Polsce jeździło się łatwiej i szybciej. Chciałbym zabrać głos w sprawie tych opłat za autostrady. Czy nie można by po prostu płacić za przyjazd autostradą telefonem, tak jak w sklepie? Na pewno ktoś by wymyślił jakąś aplikację, podjeżdżałoby się i nawet nie trzeba by było tego telefonu wyciągać. I każdy mógłby sobie doładować w domu przez internet jakieś tam konto na te opłaty i by było wtedy szybko, bez zatrzymywania i bez problemu. Ale właściwie takie płacenie telefonami komórkowymi to już w tej chwili jest możliwe. Nie raz wspominaliśmy o tym na przykład w informatorze ekonomicznym. Takie płatności mobilne, czyli właściwie taka karta do płacenia zainstalowana w telefonie. To już pewnie wielu z Państwa ma. Zapraszamy do Trójki. A propos telefonów, kiedyś to się chodziło do wróżki. Dzisiaj właściwie wróżka to do nas sama przychodzi, a właściwie to przychodzi jej przepowiednia za pośrednictwem SMS-a. Wystarczy raz odpowiedzieć na jakąś taką zaczepną wiadomość, żebyśmy potem nie mogli się od niej opędzić. Jak w takim razie reagować? Jak się obronić przed natrętnymi wróżkami? Czy człowiek, którego poznaliście niedawno, jestem właściwym człowiekiem, czy to jest praca marzeń? Jestem tutaj dla Państwa po to, abyście mogli zapytać o swoje ważne sprawy. Zapraszam do kontaktu poprzez telefony, poprzez SMS-y. Chodziło o przyszłość dziecka mojego. Anna, klientka wróżki. Chciałam znać jakąś odpowiedź, miałam stresujące jakieś tam chwile. Dostałam oczywiście odpowiedź, ale to było takie bardzo naciągane. Nie pamiętam imion, były wypisane jakieś tam, prawda, imiona tych wszystkich wróżów. Zebraliśmy się na wielkim posiedzeniu i widzieliśmy twoją przyszłość. Odpisz koniecznie, bo wydarzy się na przykład coś złego. Tych SMS-ów to nie było tak, że były jeden, dwa. Czasami potrafiło przychodzić dziennie po kilka. Polskie prawo przewiduje możliwość obrony konsumenta przed takimi działaniami. Dagmara Miller, adwokat. W zależności od treści komunikatu możemy mieć do czynienia z agresywną praktyką rynkową, czyli praktyką taką, która zmusza w pewien sposób konsumenta do tego, żeby w określony sposób postąpił. Presja jest bardzo silna, psychiczna i to nie ma końca. Dwa najczęstsze triki, których używają wróżki. Barbara Lewark, psycholog. To tak zwany efekt horoskopu. Stwierdzenia, które bardzo ogólnie pasują do wszystkich. Odnoszą się one najczęściej do naszego charakteru, do naszej osobowości. Będą mówiły, że jesteśmy osobami otwartymi, ale bywamy też skryci. Z natury jesteśmy zdyscyplinowani, ale czasami zdarza nam się być na przykład leniwy. Drugim efektem jest tak zwana samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli usłyszymy, czy też otrzymamy informację o tym, że zdarzy nam się w niedalekiej przyszłości coś bardzo dobrego, będziemy wyczuleni na to, czy faktycznie te rzeczy nam się przytrafiają. Zorientowałam się, że można zablokować na telefonie, ale to nie wystarczyło, bo za chwilę te same informacje przychodziły z różnych innych telefonów. Mnóstwo podmiotów, których usługi dotyczą ubezpieczeń albo dotyczą na przykład przepowiadania przyszłości jak wróżki, opierają się właśnie na takiej mechanice strachu i niepewności. I analizując taki komunikat rynkowy, często można dojść do tego, że jest to agresywna praktyka. Można zwalczać nieuczciwą praktykę rynkową, praktykę agresywną, postępowaniem sądowym, a nawet poprzez postępowanie wykroczone. Nie dowiedziałam się niczego tak naprawdę. Wywiera to ogromną presję na człowieka, bo no zawsze jest cień takich, prawda, wątpliwości, a może ci ludzie rzeczywiście wiedzą coś więcej. A Państwu się kiedyś zdarzyło walczyć z takimi SMS-ami? A swoją drogą ciekawe, jak to jest teraz, powiedzmy, w czasach RODO, prawda? To się troszeczkę pozmieniało i te dane osobowe są może trochę, przynajmniej w teorii, bardziej pilnowane i być może takie SMS-y już nie będą nas nękać. 71335, gdyby Państwo chcieli napisać w tej sprawie, bardzo proszę, 227-3. A materiał przygotowała Martyna Wojtkowska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 6 minut 17. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza, zegarka, 4:04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. 16:00 się wypalam, Nero. Ten finał nie będzie słodki, a Peron. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran, laptopa miga, odbita w szybach to Toshiba. Słucham słów, które wypadają z usty, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie, nie kanibal. Choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach. Upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia.